bange for de væmmelige brag. Men nogen gange får jeg høre, jeg er bange for, at der skal blive krig. Når jeg hører tanserne køre. Vi voksne kan også være bange og synge lange, lange, mange sange. Der er så meget, man skal passe på. Jeg har jo dig, som jeg skal passe på. For atomkraftværkerne og for bilerne ude i trafikken. Jeg er bange for den sorte, grønne røg, som huser hænder fra fabrikken. Vi voksne kan også være bange og synge lange, lange, bange sange. Der er så meget, man skal passe på. Jeg har jo dig, som jeg skal passe på. Bange for de dårlige film og for det, der står i dumme bøger. Jeg er bange for, at du skal møde løgne og for, at du skal tro på løgne, som du hører. Vi voksne kan også være bange og synge lange, lange, bange sange. Der er så meget, man skal passe på. Jeg har jo dig, som jeg skal. Jeg er bange for, at alt for stærke mænd skal bestemme over dig og mig og jorden. Jeg er bange for, at løgner og tyve skal bestemme over dig og mig og jorden. Vi voksne kan også være bange og synge lange, lange, bange sange. Der er så meget, man skal passe på. Jeg har jo dig, som jeg skal passe på. Vi voksne kan også være bange og synge lange, lange, bange sange.